BDG Carter, BDG, ja, sprawdź. Ej, jak leci rapsta, hardcore dożywotnio, dzieci miasta, tego trzymam się mocno. Da, S, do, H, jo. Więcej THC klika, jo, jo. Ja, SH, chcę mi gra, tu gdzie wiara, tu gdzie rzeczywistość szara. Szybko opróżniam browara, kręcę lala i rozpalam. Kuzynostwo pozdrawiam, szelerini, ej jak pili tenzini. Prawdziwi dla gry, ja z nimi, nie Martini. Raz dyskie, przekręt, byle zyskiem, byle wszystkie śliskie sprawy przeszły obok, bez obawy, dużo trawy. Czas pracy, czas zabawy, to podstawy. Ja i buba, poznań biła wita, pełna tyta. Kto mnie zna, ten to chwyta, kto nas zna, ten nie pyta. Republika, no i więcej, więcej THC, to się wie, BDG i bitrym twardo, myślę warto. Ej, z pełną petardą, bo to hardcore dożywotnio. Trzymaj się mocno, dzieci miasta nie spoczną. Dzieci miasta, porą nocną, dzieci miasta, ta, ej. Kuzynostwo dożywotnio, walę prosto z mostu. Te od tak po prostu dochodzę do głosu powoli. Z dala od monotonii, fałszu i paranoi, splów i baseboli. Każdy robi co woli, a ja wolę smakować jointa wśród swoich. Kuba plantocholik, jak buldożer miażdżę, nie marzę. Wycofuje się kartel PDG, działam ku jego chwale. Napierdalam dalej jak wzdłuż pilskich alej. Tam pozostaje, tu umacniam więzi. Z całą szajką wprowadzam nasz reżim. A chęci jak możliwości mam wielkie. Nie jeden pseudo MC wymięknie, a ten album zatrzęsie tym miastem. Tu gdzie cwaniactwo splata się z hamstwem. Duel OP, teraz ja się sprężam. Choć na powiekach zajebisty ciężar, to chęć zwycięża, więc więcej THC. Grzejecie ten żar i wietrze nie wchodzi. Rachubę poracha, szelej, bubel, przepalona cacha. I w chuju mam to, że nie piszczy każda lacha. To dla kuzynów, aha, jeszcze jedno synu. Za nich ściąga macha, bo robię to, na co mam ochotę. Jak red z totem, potem znajdzie się czas na robotę. Bo te baty i no test, czaisz to test. Myśli proces, ich protest piąte shotem. Rap robię, w chuju mam twoją notę. Dzieci miasta, uderzenie hip-hopem. Lepiej już było, olej tę głupotę. Jestem synu tuby, zgniatać ją jak młotem. U boku buby, okoliczności z kotem. Gdyby nie Mada Ali, bit by był kłopotem. Małe kluby, problemy ze zwrotem. Pod po to na skroniach, próby i stres. By móc wreszcie powiedzieć,